What meds are you on? I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. Like, is it what? I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what? You have poor social skills. You have a problem. I have a problem? Mm-hmm. You say more inappropriate things than appropriate things. Doc, she's crazy. Hey! Whoa, what the hell? She knew where I was. She followed me. Then why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You want to have dinner at this diner? Pick me up at 7:30. So how's your job? I just got fired, actually. Oh, really? How? By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about that. Thanks. How many were there? Oh, she's a mess. You gotta be careful. She does a lot of therapy. I go to a lot of therapy. Am I messed up? I just gotta get a strategy, you know? Me too. So there's this dance thing. I can only do it if I have a partner. Oh, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? She's fine. She is my friend with an F. A capital F. For a friend. What are you so up about? I'm happy. Look, I'm my best self today, and I think she's her best self, and that's a good thing. Välkomna till avsnitt 72 av filmpodcasten Tittar och snackar. Jag heter som alltid Emil, och med mig hör som alltid Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera, du uttalar för övrigt mitt namn så som äldre människor gör, alltså med betoning på av, Gustav. Alltså sådär, det är lite fint. Gustav är för alla andra i din generation. Men jag gillar inte när folk säger Gustav. Ja. Man ska säga Gustav. Som kaviar, inte kaviar. Ja, fast det är ungefär som att säga att då ska man säga far. Alltså säga ordet var fast med HV-stavningen. Liksom. Men vi ska idag diskutera Silver Linings Playbook- filmen som har charmat en hel värld på något sätt. Oscars aktuell. Och främst kanske genom Jennifer Lawrence, skådespelerskan som definitivt nu 22 år gammal har vunnit hela Hollywoods hjärta. Det är väl där vi ska röra oss, helt enkelt. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt bara fråga en grej här i början, för att jag har sett den här filmen The Grey nu. Ja. Och det var en film som, med Liam Neeson såklart, för det som är Liam Neeson hamnar i så här vinterlandskap med massa andra tveksamma typer och får kämpa mot arga vargar som kanske är lika smarta som människor. Ja. Precis, och så, men när den här kom och så här, trailern kom och allting och folk bara prata om det, så trodde jag ju att det skulle vara en Taken-lik film. Alltså Liam Neeson skulle vara någon sorts badass. Så jag hade aldrig riktigt koll på filmen handlade om, förutom att jag visste att Liam Neeson skulle hamna själv i någon sorts vinterlandskap, och skulle vara så här han mot naturen på något sätt. Men jag trodde att det skulle vara lite mer Taken över det, så jag hade aldrig inte testat att se den. Men sen så var det, läste jag om två filmer som skulle få gå på bio igen inför Oscarsgalan, för att på något sätt aktualisera dem inför Oscarsgalan. Det var End of Watch, filmen med Jake Gyllenhaal, som jag inte heller sett. I USA eller Sverige? Eller var USA. Ja, precis. Ja. Så det var då End of Watch som gick upp igen på bio snabbt innan Oscarsgalan där. Och så var det The Grey. Ja. Där man hoppades på något sätt att man skulle göra dem aktuella igen, och skulle man kanske få en nominering. Och då blev jag lite intresserad av The Grey. För jag tänkte, vadå nomineringen? Vad fan skulle den vara nominerad för? Ja. Den här lilla Taken-historien. Men alltså, lånade den på Bibeln, såg den aldrig ändå, lämnade tillbaka den. Men så såg jag den nu. Mm. Och då har jag inte bara, jag undrar liksom bara vad, från du har namedroppat den någon gång i podcasten. Jag tror inte vi har pratat om den utanför, utan det var podcasten. Men det handlar mycket om, jag började läsa manuset, plus att den skulle gå upp på bio. Jag kommer inte ihåg vilken svensk distributör som hade den, men de hade flaggat för biopremiär, och plötsligt blev den droppad till att bara komma på DVD och mycket senare och sådär. Så det är lite så vi har diskuterat den. Okej. Nej, men min fråga bara, eftersom för jag såg den, så tycker jag det finns rätt mycket bra i det här, du vet. Plan kraschar, några människor måste överleva ute i vildmarken. Mm. Vad är din fråga, Emil? Min fråga är egentligen, vad är det som gör att du tycker den är dålig? För min uppfattning är att du tycker den är dålig. Jaha, du frågar och... Och även varför tror du, varför tror du den gick upp på bio igen? Vad tror du de försökte locka med? Jaha, så inte varför jag eventuellt tycker den är dålig, utan varför den gick dålig. Va? Nej, dels varför du tycker den är dålig, men den viktiga frågan kanske är... Men jag tycker inte den är dålig. Nej, okej, okay, jag tyckte den var rätt dålig. Men, okej, vi tar den viktiga frågan. Vi tar den intressanta frågan istället. Skit vad vi tyckte om den. Pretentiös dravel är det ju. Men min fråga är då, varför tror du att man valde att försöka pusha den för nomineringar? Vilka nomineringar? Det känns lite grabbstyrt. Jag vet att Julius, som har varit med oss och diskuterat Sagan om ringen och Batman-franchisen liksom, han tycker det är en fin film. Och jag tror det är fler så här, killarna som har gjort den tycker att det är en fin film. Jag tycker inte den är dålig, men den var inte heller särskilt bra. Den var väldigt matt. Utan att dra paralleller med filmen Flight, för att det är ett flygplan. Men den var lite småtrist på samma sätt. Jag gav den nog en trea, men, och det jag gillade var fortfarande det här människor som försöker överleva i naturen. Jo, men det är ju alltid intressant när man känner att man är i den mörka skogen. Jo, men det är liksom det konkreta problemet var intressant att följa. Men när de försökte skapa relationer med karaktärerna och försökte koppla tillbaka till drömska fantasisekvenser från Liam Neesons tidigare liv och sådär. Och man etablerar, och det löjligaste filmen, jag ska spoila filmen nu, är att de etablerar då att en kvinna har lämnat honom. Och det tycker jag är lite löjligt, de försöker göra honom mänsklig allting för att han ändå är en alfahanne, den här Liam Neeson-karaktären. Men sen slutet så visar de att hon har lämnat honom innebär att hon har dött, att hon har gått bort, att hon har varit sjuk. De har alltså lurat oss hela filmen att han blivit lämnad så här, som han blir lämnad. Och det var så jävligt när de gör så här reveal av att hon har dropp i armen, den här kvinnan, på någon sjukhusbädd. Skitdåligt. Men fortfarande, vad är det du tror att de fick få nominerat? Liam Neeson typ i huvudrollen, eller vad manuset, eller vad? Eller manuset, vilket inte jag, alltså det var lite konstigt beslut, för att jag vet att när de har diskuterat filmen, alltså så här, Script Shadow finns ju, som alla borde gå in och kolla på, som där de snackar aktuella manus innan filmen har blivit till också. Det är rätt roligt. Även där har Julius figurerat. Det är så här skön nördgrej. Han skrev, när de diskuterade Hobbit, så skrev han ett långt mail på engelska som folk över hela världen började reagera på. Jag satt och läste det. Eftersom det var Julius, så var det också grammatiskt korrekt, eller hur? Absolut, absolut. Inte ett stavfel. Och så här skönt, torrt, nördigt. Ingenting handlade ju om så här det med emotionella, utan snarare så här, nej men så här gjorde Tolkien och han sa så, och så kom massa människor, du vet, den Julius från Spanien och Julius från Ecuador satt där och läspade när de skrev, säger jag och ingen till skillnad från oss behövde så här fråga sig själva vad skillnaden på en vett och trolle. Nej, det vet alla där. Men det enda jag vet från sådana diskussioner man har snappat upp, det är att jag tror att de som gjorde The Grey, och kanske då även produktionsbolaget, tycker att de har gjort lite så här något lite så här europeiskt mystiskt med filmen. Eller kanske ännu mer något asiatiskt, lite mer filosofiskt. Ja, men någonting viktigt, de tror att filmen är viktig. Ja, och det tror jag faller många som såg filmen förbi, inklusive jag själv. Alltså då finns det betydligt fler filmer som också säger, alltså ja. Den kunde inte riktigt bestämma sig om så här, ska det vara en tuff action eller ska det vara ett mer filosofiskt drama? Och så kör den ändå, safear den med tuff action väldigt ofta, men avslutar på något sätt allting med ett filosofiskt drama. Den hade lite den problematiken. Ja, men eller som att det är en manusfattare, en producent som suttit och tänkt att nej, men det räcker ju inte med att vi har människor som har samarbetat mot vargar i som Alaska eller fan där de är ute ingenstans, utan det var som att nej, vi måste lära känna karaktärerna på något sätt, och så har någon pretentiös manusfattare någonting suttit och tänkt, ja men jag blandar in de här drömsekvenserna som blandas in i deras verklighet. Nej, men det tror jag var originalintentionen, att faktiskt försöka berätta lite, alltså manuset blev ju väldigt, glöm inte det, manuset blev väldigt hyllat innan, alltså när den gick till produktion och sådär. Så att det... Var det med på den här svarta listan här, The Black? Ja, det tror jag. Den var ganska högt. Det var även Cop-Out med. Så jag vet inte. Jo, men vadå, filmer blir ju inte alltid det som fanns från början i manus. Det vet ju alla liksom. Det är sant. Ja, men det var egentligen bara det. Varför det kändes så skumt att de skulle pusha den för någon Oscarsnominering här i våras. Ja, precis. Och End of Watch, den kan man förstå lite. Det är ju, jag har inte sett den. Den såg jag inte. Den gick ju på bio under Sverige. Det är snubben som skrev Training Day som jag tycker är snudd på ett mästerverk. Och han har även regisserat här. Och han har en jävla känsla för just den här snutmiljön i Los Angeles som gör att man bli supertaggad, ja, när man sitter och tittar på det. Det skulle för i samband med att jag tänkte på bio lite innan så var det såg flera statusuppdateringar på Facebook om End of Watch. Så jag vet inte om den kom upp på Pirate Bay den här tiden och började se upp på någon topplista där eller så här. Men det var väldigt många som satt och hyllade den här filmen, så jag blev fan intresserad av den. Men jag orkar inte med så här alltså fan. Jo, men vad tyckte du om Training Day till exempel? Jag såg den efter all hype och efter att den hade vunnit Oscar och sådär. Och jag tyckte väl inte det var så stor skillnad mot andra filmer där Denzel Washington spelar Alfa Hanne. Ja, nej, men då kommer inte Dr. Dre har en roll. Jag tyckte den var dålig. Är det Ethan Hawke som är hans partner, va? Jag tror inte jag tyckte den var så dålig, men jag tror inte riktigt jag förstod Oscars värdet i filmen, precis som jag inte gjorde med The Grey. Ja. Så, men den skulle vara kul att se men, om. Och då behöver du inte se End of Watch kanske. För det är som sagt, det är han som har skrivit den, som har även skrivit och regisserat End of Watch. Och gillade man Training Day, se även den här. För då hamnar man i lite samma värld, fast på ett annat sätt. Och inte allt, det är inte lika tufft på något sätt. Alltså det är inte lika cyniskt, elegant. Men det är hjärteengagerande, tycker jag. Ja. Kommer ses när den kommer ut på bibblan här, antar jag. Eller något sånt där. Men ska vi hoppa över nu till att prata om Jennifer Lawrence och Bradley Cooper och deras Silver Lining Playbook. Ja. Yeah. Vad är den svenska titeln? Jag tycker det är lite som när folk trackar Marcus Birro. Alltså jag tycker det är lite överdrivet att dissa titeln totalt. Den heter ju Du gör mig galen med utropstecken. Och vi är så... Så fort det dyker upp en sån här du-titel på svenska efter Du var i brudarna, som Swingers fick heta på 90-talet, så drar vi paralleller till det. Jag kan förstå att folk, att man hajar till, det gjorde jag också. Men vad är det? Är det många som har upprörs över det? Ja, det har ju skrivits i tidningar, du vet, så här, krönikörer, 70-talist krönikörer har tagit upp det här liksom. Så det har påpekat, så jag vet att vi hade en lyft. Alltså det är ju lite en sån där tjejen som föll ombord titel. Den försöker ju vara så här, smarta titlar. Det är svårt. Peter Dalle kan köra med sina smarta titlar, du vet. Ja, ogifta par, kanske det är så, men hade inte vi diskuterat det här fiaskot med Du var i brudarna-titlarna på Swingers, så hade inte folk reagerat så jäkla mycket, tror jag. Jag vet inte. Det gör inte mig så mycket. Dels, jag vet inte. Det spryr mig inte. Vadå? Jaha, den fick en svensk titel. Det är så här... Det känns väldigt 90-tal att fortfarande bry sig om det, som att det hämnar. Ja, men nu vill jag bara säga att jag är inte din fiende, Gustav. Jag ställer bara frågan för att jag kommer själv inte på vad den svenska titeln var. Men nu när du väl sa den svenska titeln, så kommer jag tänka på hur de försökte vara så klyftiga med den. Och det känns väl lite 90-tal att vara klyftig med filmtitlar. Ja, jo, men jag kanske, det jag kanske vill åt är så att Nu vet ju de flesta filmintresserade originaltitlarna ändå, när man söker upp filmer och när man läser om filmer innan de kommer till Sverige och sådär. Så att, ja, jag tror ju ändå att 50% av alla som gick fram till biljettkassan på SF för att köpa biljett sa nog Silver Lining Playbook. Ja, precis. Det är till och med okej. Okay. Den där filmen som... Alltså, så titeln är inte lika tung längre. Det förstör inte på samma sätt som det gjorde på 90-talet för Du var i brudarna. Det förstörde för den filmen att den fick den titeln. Men det här förstör inte på samma sätt för Silver Linings Playbook. Men jag såg i alla fall Silver Linings Playbook / Du är med galen på Alertans dag på SF förhandsvisning, Slusåld salong här i Göteborg. Ja. Och det kanske var att det var Alertans dag eller att någonting, men jag följde totalt för den här filmen. Ja. Och lite kanske jag valde att falla för den. Så jag tog bort all min rustning och all mitt skydd mot den här typen av feel-good, enkla, konventionella filmer. Och så bara satt jag och valde att njuta det. Och gjorde det också. Ja. Så det var en väldigt, väldigt fin film. Då, följer ju det min teori att ditt humör verkligen styr vad du tycker om filmer i viss mån. Det gör det nog. Men det jag var orolig för från början, för att jag visste inte så mycket om den här innan allt Oscarsnack kom och även innan jag väl bestämde att jag skulle gå se den och sådär. Jag hade inte riktigt följt den i höstas och sådär när den gick upp i USA. Ja. Jag visste att Bradley Cooper var med och det gör mig jävligt rädd. Jag blir rädd för vissa skådespelare som är med i film. Jag blir rädd när Hugh McGregor är med i en film. Därför valde jag inte att gå och se The Impossible på pressvisning idag. Jag visste att en Hugh McGregor-film når oftast inte upp den 4. Och det är lite samma sak med Bradley Cooper. Han var med i den här Limitless. Såg du den? Ja, och till och med så här. Jag hade vissa vänner som var så här. Den här borde du gilla. Och det bara visar hur dåligt de här människorna känner mig. För det är en dålig film, punkt. Jag gillar inte det här. Jag kände det där billigt direkt i video. Robert De Niro har för en roll i den och i den här. Även om han och Bradley känner honom. Bradley Cooper. Men så jag kände ju att okej, Bradley Cooper med. Det här, vad fan är det här? Men så var också Jennifer Lawrence med, så jag ändå tycker är lite. Hon har ju någonting. Jag tycker till och med Hunger Games är en bra film, vilket du inte gör. Nej, men jag tycker hon är bra i den. Så hon är ju bra. Och det vet vi definitivt nu efter Silver Lining. Alltså man förstod ju med Winter's Bone, man såg det med Hunger Games, speciellt vi som inte gillade Hunger Games. Man valde att blunda lite i X-Men, vad fan den nu hette. Ja, den X-Men-filmen i alla fall som kom. Ja, men det var så lite, alltså, ja. Ja, men i alla fall, det jag tänkte på direkt när jag såg den här filmen, för den börjar med en bild då, det Bradley Cooper som är psykiskt sjuk, kan ha bipolär sjukdom, manodepressiv. Jag är inte expert inom sån terminologin eller koll på den här typen. Alltså det bipolära han har ju tagit över nu. Man inte kallar det, alltså förut hette det ju så här, ja, han eller hon är manodepressiv. Nu kallar man det bipolärt istället för att Okej, bipolärt tycker jag känns mycket hårdare, mycket mer som att man har en diagnos. Jag är manodepressiv till exempel. De flesta är väl det mer eller mindre. Men när man väl går över till att vara bipolär, då känns det som att okej, du har liksom en fysisk åkomma i din hjärna. Att du behöver. Men då är du manodepressiv som en diagnos? Alltså har någon annan på. Nej, det är inte det. Men det känns som att manodepressiv är alla mer eller mindre. Man svajar ju upp och ner. Men jag har sagt, jag är inte expert på det här. De vill bara komma till att i början av filmen så står han och kollar ut med ett fönster och repeterar ett tal för sig själv. Mm. Eller vad han ska säga till sin fru då, som han kommer. Du ska få något berätta vad filmen handlar om. Men mitt största problem med den här filmen, och det jag kände direkt från början, var att porträttera Bradley Cooper en bipolär människa korrekt nu, eller gör han det helt fel? Jag kan inte läsa av om det här är bra skådespel eller inte, eller en bra porträttering av en bipolär människa. Då kan jag svara på det direkt, som ändå har jobbat sig inom psykiatrin och sådär. Det har jag också gjort faktiskt. Ja, men jag har väl gjort det längre. Du är ju sommarvikarie. Jag har gjort det tyngre, jag var på rätt. Ja, precis, men sommarvikarie. You don't know shit. Men det är därför alla som skriver böcker om det finns ju massa sommarvikarier som skriver så här böcker om institutioner. Och de skrubbar bara på ytan. Shit, vad självgod jag låg. Men det finns något i det jag säger. Skitsamma. Parallellen här med Bradley Coopers bipolära huvudkaraktär är ju tv-serien Homeland. Där Claire Danes, den är ju superhyllad både i Europa och USA, spelar en agent för är hon FBI eller CIA är hon? CIA måste vara. Jag har inte sett serien, hon är väl CIA. Claire Danes känns som en så tråkig skådespelare. Så fort jag tänker på henne tänker jag på Terminator 3 och tänker bara hur tråkig hon var i den filmen. Ja, och jag tänker på Romeo och Julia med henne och DiCaprio. Den har jag aldrig ens sett. Där jag inte kunde bli kär i Julia för att det var hon. Jag har aldrig heller blivit förälskad i Claire Danes. Och nu när man har hört från vissa håll att hon inte är särskilt trevlig heller, då faller det ju helt. Alltså tyvärr. Lite som med Case, vad heter han? Casey Affleck. Ja, han känns lite stöddig. Ja men han har där finns jag det så här, att vara där riktiga issues. Skitsamma. Claire Danes spelar då i Homeland en bipolär CIA-agent och har blivit hyllad för det här. Hon har fått, om det är Golden Globe nu, 2 år på raken. Och jag tycker att den rollen är rätt patetisk. Alltså det är nästan som en Will Ferrell-version av bipolär sjukdom. Hon gråter sig igenom varje polisförhör och det lyckas, förstår du? Ja. Det är samma, va? Det här känns inte trovärdigt för 5 öre. när jag ser, för efter Silver Lining Playbook har ju diskuterats främst Jennifer Lawrence, men jag tycker Bradley Cooper nailar, alltså fångar det här stadiet otroligt bra, just för att jag tror att även om man inte är bipolär så kan man känna igen sig från sina egna meltdowns, alltså sina egna lite maniska beteenden när man kanske har fått sitt hjärta krossat eller alltså så här inne i sån period där man verkligen vill något men självkänslan hänger inte med, självförtroendet och så vidare och så vidare. Så jag tycker Bradley Cooper nailar det betydligt bättre än, eller hela den här produktionen, än Homeland och Claire Danes som jag vet inte, jag får för mig att Bradley Cooper, han kan ju franska. Det var ju så här, det är klipp som dök upp på YouTube för något år sedan där han sitter i så här fransk TV och bara prata flytande franska. Då blev alla så här, vadå, kan snubben från The Hangover, som tidigare har varit den elaka pojkvännen i halvkassa romantiska komedier, kan han franska? Då, jag tror folk bara hajar då att den här snubben är betydligt mer än vi tror. Och samma sak kände jag definitivt här. Det känns som att han verkligen har levt sig in, alltså tagit reda, researchat helt enkelt. Jo, men det var det jag var rädd för när jag väl såg filmen då, att okej, det är Bradley Cooper, han är inte duktig. Så hur mycket har han verkligen researchat? För det var först efter, när jag pratade med min mamma om filmen, som hon nämnde här, att men David Russell, regissören då, hans son är väl bipolär och sådär, så han verkar verkligen vilja berätta den historien sånt. Så då tänkte jag, men då borde han ju veta. Och så började jag tänka om, och så ändå älskar jag ju filmen. Så då tänkte jag, se den här filmen igen, så kommer jag älska den ännu mer när jag väl från ruta 1 köper Bradley Cooper. Och inte behöver sitta och fundera lite på att fan, är Bradley Cooper duktig eller inte duktig här? Trots sin Oscarsnominering. Jag vill tillägga det att jag alltid tyckt att han är duktig även i The Hangover. Alltså, jag har alltid gillat honom. Men han har ju det här ondsextrevliga, men ändå någonting lite elakt i blickenaktig. Han kommer aldrig komma ifrån att han känns lite överlägsen. Eller så tror jag att han lite kommer. Eller så gör man en sån här grej som man har gjort nu. Och då har man faktiskt möjligheten att komma ifrån det. Så det återstår att se. Men han är ju inte lika säker som Jennifer Lawrence i att, alltså hon har ju en karriär framstakad framför sig. Vad säger man? Ja, tunga roller framöver. Ja, men hon får ju många telefonsamtal från tunga regissörer. Hon får ju alla telefonsamtal, även från kollegor som säger, nej men ge den till Jennifer Lawrence istället, så hon förtjänar. Ja, Bradley Cooper får med sig fyllesamtal från Paul Rudd och Seth Rogen. Nej, men inte just nu, så tror jag att han ligger bra till. Men jag tror Jennifer Lawrence garanterat kommer förvalta sin framtid. Bradley Cooper tror jag kommer göra det, men det är inte lika säkert. Kirsten Stewart har redan börjat paja den. Jag menar, när hon dyker upp på Oscarsgalan, man märker ju så här, shit, den här kvinnan mår inte bra. Hon går på någonting. Jag tror hon tog piller. Alltså, det är Lindsay Lohan light. Lindsay Lohan är ju... Hon är ju helt borta. Men jag såg den här, med tanke på Kirsten Stewart. Jag tror Kirsten. Kristen kanske. Ja, hur som helst. Twilight-stjärnan, för som inte vet om det. Men jag såg den här då, komedin Take Me Home Tonight. Med Topher Grace i huvudrollen. Där den här skådespelaren Theresa Palmer spelar i. Vem? Men Theresa Palmer, hon är en ung kvinnlig skådis. Och när jag såg henne så tänkte jag så här, okej, nu behöver jag inte Kristen Stewart längre. Hon har blivit ersatt av den här unga jäntan. Okej. Okay. Jag tror även hon är med i en film som du vill prata om. Ska vi dra i klockan eller ska vi inte göra det? Ja, då är vi tillbaka. Hon är med den här Warm Buddy som Gustav känns lite sugen på att prata om framöver. Ja, och jag såg trailern till Warm Bodies och blev ytterligare förtjust. Det är ju Paul Weitz som regisserade om en pojke. Och han har en otrolig känsla för saker och ting. Han har inte lyckats göra de där mästerverken som Cameron Crowe har gjort. Fram tills usla We Water Zoo, för fan. Jag är så förvånad över hur... Men Elizabeth Town är väl filmen där folk brukar se som Cameron Crowes stora nedgång. Ja, men, och den, men den tycker jag fortfarande hade tillräckligt mycket. Precis som When in Rome har tillräckligt mycket Wood Allen för att jag ska tycka om det. We Bought a Zoo är ju inte ens en film. Det är, alltså det är så här, det handlar om djur, det finns inga djur. Och ingen av karaktärerna har ens charmen som den 19:e karaktären i Almost Famous eller Jerry Maguire har, till exempel. Så att, men Theresa Palmer, okej, nu har jag sett henne. Varför pratar vi om henne från början? För att hon har ersatt Kristen Stewart för mig på något sätt i någon sorts skådisvärld. Men, men ska vi göra så nu bara att allting blir lite baklängs och felvänt här. Men kan inte du bara gå igenom vad den här filmen Silver Lining Playbook handlar om? Alltså ge våra lyssnare en kontext. Det handlar om Bradley Coopers karaktär som hämtas ut från... Han har varit och vilat upp sig, eller enligt... Han har varit tvungen, enligt en domare, att vila upp sig på psyk helt enkelt. Han är bipolär efter att ha misshandlat sin frus älskare rätt våldsamt. Och så kommer han ut och han är fortfarande, han har det här maniska, han är övertygad om att han ska få tillbaks sin fru. Familjen är inte alls lika övertygad om det. Men sen är det då en interaktion med Jennifer Lawrence karaktär. En slags romantisk komedi i ett drama-universum. Ja, precis. Det blandar lite. Det finns ju någonting som inte bara är sockerkött i den här filmen, men samtidigt så är det de här två som vi vill ska bli tillsammans i den här filmen. Jag tycker den är lite så här klassisk svensk dramakomedi. Alltså, det är så här allvarligt, men det är hela tiden trevligt också. Amerikanerna brukar inte göra det. De brukar antingen göra Silver Lining Playbook som en Adam Sandler-rulle eller ett rakt drama där det inte alls finns de här konventionella romantiska komediinslagen. Och främst inte de här kanske lyckliga, rätt lyckliga sluten. Då kan jag komma till min andra punkt som jag har tänkt på kring den här filmen. Och det är från du kanske inte gillar den lika så här mycket som jag, eller lika handfallen för den. Det är film nummer två där du berättar vad jag tycker utan att ha tagit reda på det. Det tycker jag är skönt. Ja, men du tror det även att jag gillade filmen Flight med Denzel Washington efter att ha lyssnat på programmet jag hade ensam om den filmen. Jag tycker det är riktigt mediokert. Det känns bara som att du tyckte om Django Unchained, Zero Dark Thirty och Flight alltså ett snäpp mer. Hur lite eller mycket du än tyckte om de tre filmerna, så gillar de ett eller två snäpp mer än jag. Men jag ser alltid mer positiva saker och främst lyfter fram det för nyansen. Men alla som hörde på det programmet visste att jag inte, alltså att jag var riktigt besviken på Flight. Jag tror till och med jag säger det ordagrant, Emil, att det här är årets första stora besvikelse. Fan, borde inte den filmen ha stannat i flygplanet? Ja, fast här är jag mer intresserad av hur du tolkar, trots att jag säger det här är årets första stora besvikelse. Så här, ja men det, du gillade Flight, okej. Okay. Och då tänker jag, men låt oss fokusera på Silver Lining nu bara. Som jag är rätt förälskad i också. Men jag tänker vara den kritiska i det här programmet. I och med att när du tycker om en film så blir du lite likt Bradley Cooper i filmen. Manisk och kommer bara hylla den. Nej, det stämmer inte riktigt. Jo, men jag brasklappar lite i mitt filmtips om dem och sa att det kanske bara är för att jag råkar se den nu på alla hjärtans dag och jag behövde den här filmen. Det är en förtjusande film. Det jag vill komma till i alla fall, Gustav Torssell, är att filmen är ju ändå, filmen börjar rätt öppet. Man vet inte riktigt vad man ska få. För vi har den här bipolära karaktären. Vi har den här jobbiga familjesituationen. Vi har det här ändå att han misshandlat en medelålders historielärare som knullat hans fru i en dusch och allt det här. Men sen fattar vi rätt snart. Nej, men det här är ju någon sorts konventionell feel-good-film. Med en liten alternativ touch. Och vi vet vart den här filmen kommer, vi vet vad den här filmen kommer sluta upp i. Och den slutar även upp i exakt det vi tror. Och jag gillade det. Jag föll inför det här då. Men undrar jag, skulle filmen ändå mått bra av att kanske inte vara lika konventionellt uppbyggd? Eller att vi inte hade fått det vi väntat? Jag är lite allergisk mot att så fort det lyckliga slut inblandat så är det konventionellt på något sätt. Och så fort folk dör i slutet, då kunde man inte se vad som skulle hända. Trots att, jag menar, det räcker att gå och se 70% av europeiska filmer, så vet man när man löser biljetten att ja, men det kommer sluta olyckligt. Åh, vad överraskad jag blev. För att det är bara när det slutar lyckligt som man vet hur det skulle sluta. Det där är ju en liten klyscha. Nej, men klyschan blir ju det vi själva pratade om, var en klyscha i till exempel avsnittet om Friends with Kids. Det här att han kommer springande med det. Ja, det känns inte naturligt det karaktärerna gör. Då blir det ju, det är då det blir konventionella lösningar. Alltså det är då det blir fel. Här tycker jag inte filmen lider av det. Nej, men okej, och jag följer för den. Okej, men då är det inte det problemet. Det kände ändå var som att man hade en säck som man packade väldigt fint med julklappar. Men sen kom man liksom till att man måste knyta ihop säcken. Och då var det som att man ändå valde man den enklaste knuten att göra det med. När det nog ändå fanns det möjligheter att ge oss ett slut som ändå var tillfredsställande. Men som kändes mer genuint och realistiskt och inte lika mycket Pretty Woman. Jag tycker det här kändes... Jag menar, alltså det planteras ju i scen 1 när han står där kring fönstret. Alltså han nämner hela tiden det här med lyckliga slutet. Den här filmen behövde sluta lyckligt. Annars... Det känns som att man inte hade tagit till sig och intresserat sig för det här som är lite nytt. Jag menar, när Rain Man kom så blev ju autism på något sätt rumsrent och okej att vara. Och det känns som att den här filmen lite hippt kanske till och med. Vad sa du? Det kanske till och med blev lite hippt. Precis, och nu kanske det blir lite hippt att vara bipolär även i USA. Även för människor som gillar Jerry Bruckheimer filmer. Förut har bipolär har varit helt okej att vara för, om man skriver för DN. Men nu är det okej att vara i Hollywood också. Förväntar du dig mer av dansscenen i slutet? Som en sorts klimax? Nej, men alltså, jag har sett den här två gånger. Jag gick och såg den nu på bio. Först press, nu bio. Men det var mest för att syrran bio, bla bla bla. Men då märkte jag hur fint planterat dels det här med lyckliga slut var. Alltså det finns hela tiden där. Och hur klimaxet handlar så mycket. Alltså jag tycker det knyts samman väldigt vackert. Och jag blev i sin tur lite irriterad när Little Miss Sunshine kom här om året. Och den här lilla flickan som ska vara med i en danstävling. För den blev i Europa hyllad för att den hade ett så här. Då var det plötsligt oväntat med det lyckliga slutet. Där jag sa att vadå oväntat? Det var till och med lite tråkigt. Här har Silver Lining fått lite kritik för det. Så att det känns bara som att så här, folk sitter och höftar lite för att nej, men nu ska man inte gilla ett lyckligt slut. Och nu ska man tycka att det är briljant och genialiskt. Bergman gjorde ett lyckligt slut ungefär. Här tycker jag att det funkar otroligt väl med människorna. Jag köper i stora hela de här. Och det är mycket... Tack för skådespelarna, Emil. Jag är fortfarande, trots att jag tycker mycket om den här filmen, så är jag inte särskilt förtjust i regissören David Russell, som har gjort hans senaste var väl The Fighter med Christian Bale och Mark Wahlberg. Boxningsfilmen, ja, som fick han flera också en, han gjorde väl en I Heart Huckabee, gjorde han väl också, eller? Eller det kan inte vara han som regisserade den. Jo, det var det. Och Three Kings som ju är min David Russell favorit fram tills den här då kanske. Men jag kan fortfarande så här hamna ibland ur illusionen för att jag tycker han är rätt tråkig. Alltså med bilder och så där. Alltså hur jag vet fan. Den här är ju väldigt ordinär. Men det kände jag också med The Fighter, för The Fighter var ju fotad av Hoyte van Hoytema. Men känd för att såklart jobba med Thomas Alfredsson och sådär. Fotade ju Tales of the Spy. Men mycket i Sverige också. Han är ju typ den världens bästa svenska filmfotograf. Han är nästan enda superstjärnan vi har inom svensk film. Alltså han fotade Call Girl till exempel. Alltså, han är ju super... Ja, men fotografer, vi har ju även Sven Nykvist som är död. Men, och sen har vi haft Jens Fischer som har fotat Colin Atlis alla filmer i stort sett. Och som var ute och fiskade lite i Europa. Men han ville inte ut i Hollywood. För han fick massa erbjudanden. Men han hade ingen lust med det helt enkelt. Så han hade ju kunnat bli en stor stjärna. För han är väldigt skicklig. Då känns det som att man... Kanske att man Ja, man fick liksom en, man fick en dörr att gå in igenom och så kom man ut i någon sorts internationell karriär. Nu tror jag att man kan hoppa fram och tillbaka lite mer. Men, ja. Ja, verkligen. Hur som helst, Hoyte fotade The Fighter, men ändå tyckte att den var, det här var inte så speciellt. Alltså jag tycker mest det var den filmen, The Fighter, tyckte jag var, jag satt och var chockad över att den bara var en klyscha. Alltså det, där köpte jag inte karaktär. Till och med Amy Adams. Till och med nästan Amy Adams. Alltså hon, jag tycker hon går fritt väldigt ofta. Christian Bale, nu ska vi tillägga att jag såg ju den här under en period där jag var väldigt anti de här seriösa Danny DeLewis skådesarbete och Christian Bale. Jag är lite ödmjukare nu, speciellt när jag såg Lincoln, så satt jag mest och faktiskt njöt av, för det är en rätt trist film, Emil. Men Danny DeLewis är jävligt mysig med sin jävla method acting. Så att man går ju i perioder, och nu kanske jag hade. Men där satt jag och störde mig på. Och det är David O. Russell, känns det som. Han lutar åt det pretentiösa väldigt ofta. Och det är väl kanske därför jag gillar att han i Civil Learning's Playbook valde en, det vi då kallar konventionella vägen. För annars hade det kunnat fastna i en icke trovärdig pretentiös smörja, som folk hade kallat för trovärdigt eftersom alla dör. Okej, okay, jag har faktiskt en fråga till dig om den här filmen. Och det är, borde verkligen Jennifer Lawrence vunnit en Oscar för den här rollen? Alltså, jag hade lagt min röst av de nominerade på Jessica Chastain. Jag tycker verkligen hon är sjukt bra i den filmen. I Zero Dark Thirty. I Zero Dark Thirty, ja. Där hon, håller jag inte med om, men fortsätt. Jag menar... Du hänvisar till att du... Nu kan du inte ge den rösten till den lilla flickan från Beast of Paddy Wild. Nej, det tycker jag är så för du mycket... Du är helt jävla barockt. Va? Ja, det är sjukt att du inte lägger din röst på den lilla, söta, underbara flickan från Beast of Paddy Wild. Vadå, varför ska jag göra det? För att hon borde vunnit den Oscar. Nej, det håller jag inte alls med om. Här kanske inte jag går in och bryr mig så mycket om vem som vinner och sådär, utan jag tycker mest det är trevligt när Jennifer Lawrence, bara hennes som sagt presskit som jag nämnde i förra avsnittet, när hon står och pratar med pressen efteråt, så känner jag, yes, vad härligt att hon vann Oscar, för det kommer vi få njuta av, eftersom filmvärlden, producenter, kommer ge henne de bästa rollerna, för hon kommer naila det. Hon är ju otroligt skicklig på timing och repliker, och det visar hon att hon är även live. Precis som George Clooney har en naturlig vardagsskärm också. Så ur den synvinkeln känns det rätt. Ja, men tycker du den här rollen är så spektakulär? Nej, jag tycker det var inne på i början att jag är mest imponerad av Bradley Cooper i det här sammanhanget. För det är trots allt han som får bära upp allt det här. Jennifer Lawrence gör ju en lite så här, som George Clooney i The Descendants. Alltså en lite skruvad film. Alltså så här, en lite filmisk störd människa. Alltså Order of Heaven. Jag tycker nej, hon tycker mer spelar lik då dottern till George Clooney i The Descendants. Hon som nu har rollen som MJ i nya Spider-Man. Ja, men jag menar... Hon spelar så här, en kvinna som har haft det svårt. Okej, okay, som inte mår så bra och inte har så bra självkänsla. Och vad är det man gör då? Jo, man gör henne till en slampa. Vad tycker du om det? Att det känns här som att... Det är klart att hon knullar med allt och alla... Det här tyckte jag var en intressant tolkning av det som då kan refereras till som slampa. Alltså det köpte jag helt och hållet. Det kändes som att i den här karaktären så berättar man om någonting gammalt fast på ett nytt sätt. Alltså så det där hade jag inga problem. Okej, jag vill inte vara Julius nu, men det var bara någonting när den där scenen kommer i det här fiket där de ska fika ihop. Hon tror att det är en dejt, han vill bara fika, eller hur det nu är. Och hon börjar prata om alla hon legat med som fick sparken och allt där. Hon låg med alla på kontoret eller hur det var. Och jag blev bara så, är detta något sätt att live sketch eller någonting? Det här är ju... Varför då? Jag fattar inte. Nej, men det blev bara när hon ska... Jag vet inte om det kanske var menat och jag missade det. Att hon överdrev för att hon ville provocera eller testa honom. Det blev lite Cooper karaktär. Men när hon bara pratar om att hon knullat med alla i kontoret inklusive tjejer och så här. Så att jag bara kände att det här är typ Seth Rogen och Paul Rudd som sitter och typ lite bara improvisera med varandra och bara ska vara så galna i någon så här komedivärld. Jag tyckte bara det kändes så. Jag vet inte. Och jag vill inte vara PK nu, men är det inte bara lite typiskt att man målar upp en kvinna som har det svårt eller som mår så dåligt, som att hon ligger med allt och alla för bekräftelse? Jag tycker det är mer typiskt att så fort det finns en kvinnlig karaktär som kanske har legat lite för mycket, så borde man ha skildrat hennes ångest på ett annat sätt. Så att, nej, alltså jag har så många tjejkompisar som på något sätt har gått en sån resa och inte mått bra. Så att det är trovärdigt skildrat i den här filmen, de här människorna. Och då bryr jag mig inte om det hade varit, det hade kunnat vara alkoholism, det hade kunnat vara sexmissbruk. Det spelar ingen roll. För mig är det som den här karaktären har gjort. Okej. Men alltså jag köper ju alltså det verkliga fenomenet, så att säga. Det är inte så att jag har några skygglappar och tror liksom att nej fan, det här är någon sån här misogyn bild liksom av någon sån här horan och madonna perspektiv fan man kan snacka om. Det är trist, men det blev bara lite typiskt för mig på något sätt. Allt det konventionella, så blev det också det att det var såhär, okej, nu ska vi visa att hon mår dåligt och då visar vi att hon har legat runt väldigt mycket. Det blev bara lite för lite överraskande för mig. Och för att komma tillbaka till Oscar, så jag tycker Jennifer Lawrence är charmig och hon har en väldigt naturlig liksom charm i sig. Mm. Om du så är i Winter's Bone eller i underbara Hunger Games eller den här. Men jag tycker ju inte det var så mycket till skådespelarprestation. Det tycker jag. Sen vill jag inte uttala mig om, är det den bästa skådisprestationen på året? Nej, då brukar ju, jag menar, vi brukar klaga på att så här, Oscarsjuryn väljer alltid de som spelar CP-skadade eller någonting. Men samtidigt är ju vi likadana. I en sån här film, då tänker vi så här, men vadå? Hon har ju bara ångest i den här. Men hade Jennifer Lawrence suttit i en rullstol och skrivit med sin vänstra fot, så hade man bara varit, självklart skulle hon ha Oscar. Eller som jag med Jessica Chastain. Hon spelar ju en slags autist liknande för att använda diagnoser. Så här statisk autist liknande. Vad är det för agent i den? Zero Dark Thirty, fan. Det är väl också CIA-agent såklart. Jag tycker att när du nämner ordet statisk, jag tycker statisk beskriver Zero Dark Thirty så jävla bra, den filmen. Ja. Den var statisk rakt igenom. Men min så här early Colin Nutley varm cast som gjorde otroligt mycket. Och som det kändes som en regissör som hatade spelfilm. Nej, fan, jag är imponerad. Jag tycker det var skandal att Catherine Bigelow inte blev nominerad för regi. Jag kan förstå lite att så här, hon gör ju en snarlik krigsfilm i en snarlik ton. Men jag är imponerad av hur hon kan göra något så statiskt, så otroligt så här, varmt och levande liksom. Zero Dark Thirty är årets Pelé-rövran för mig. Det Zero Dark Thirty är årets Hurt Locker. Och Hurt Locker var det årets trista sand i näsan film. Ja, men den var lite trista. Zero Dark Thirty tjänade på att man visste hur det slutar. Zero Dark Thirty har tjänat på att ha Paul Greengrass som regissör. Nej, fy fan, jag tycker han tycker jag är överskattad. Jag tar Green Zone före Zero Dark Thirty. Green varje Zone dag. Den tyckte jag var skittråkig. Ja, den var jag vet inte riktigt hur bra, hur jag ska sätta på skalan nu. Det var ett tag sedan jag såg den på det är bio. Alltså Matt Damon i Irak. Är det Irak? Ja, en film som är ett väldigt så här vänsterliberalt Hollywood statement. Mm. Mer kanske än Zero Dark Thirty. Alltså, det är väldigt mycket där att vi blev lurade med att varför vi är här och sådär. Green Zone är på raka motsatta sidan av nu nedlagda tv-serien Den sjunde himlen som brukar gå på tv. Som ju är så här ett högervridet statement i varje andetag. Jag har inte sett det. Är det serien med Neve Campbell? Nej. Nej. Och Jessica Biel slog igenom där som tonåring. Jessica Biel är det, just. För att återgå till Silver Lining Playbook, så har jag en till fråga där, som du sa att det var Bradley Cooper som överraskade dig. Tyckte du inte att Robert De Niro överraskade? Nej, inte överraskad. Däremot kände jag, för att jag började redan i slutet av, alltså efter Casino någon gång, så har jag saknat, och det här har jag tagit upp, du vet, när man sitter på efterfester med okända människor, så har jag tagit upp så här: fan, jag saknar att Robert De Niro inte får spela, eller väljer att spela, normala människor. Alltså han började köra det här analysera mera, eller släkten är värst, och tokiga roller. Jag bara, när... Det kändes lite som att han blev också kastad lite för att här har vi Robert De Niro, vad kul att han är med. Ja precis, vad kul att han får spela en hare, eller vad kul att han får spela en lampa som står i dörren. Alltså man bara så här ger honom, ja, goofy things. Man ville bara att han skulle dra Are you talking to me-repliken någonstans i filmen. Ja precis. För att det skulle bli extra roligt för det. Och därför var det så skönt att han får spela. Han är ju allt annat än normal här. Han är ju verkligen, har ju tvångsbeteenden och sånt där, men han är en normal människa med tvångsbeteenden. En normal människa som bor i ett normalt hus och diskuterar normalt. Och det var så skönt. Alltså det gjorde så mycket för den här upplevelsen. Som att han gjorde, det känns som att han gjorde motsatsen till vad Bruce Willis gjorde med då Die Hard 5 här, som vi pratade om förra veckan. Att det känns som att Robert De Niro kom in här och ville skådespela igen. Ja. Och det känns som att det var, för jag har även sett en annan ny film med Robert De Niro, den här Red Lights. Har du sett den? Nej, jag är lite rädd för den. Den ska ju vara ett fiasko. Ja, jag rekryterade han, kolla på Rodrigo Cortez som gjorde Buried, som jag tyckte var en bra film. Buried, ja. Själv. Den gick jag och såg, tror jag, när vi hade, den kan jag, när vi hade någon träff på vår manusutbildning och ni gick ut och drack öl, och jag istället gick och såg den filmen. Okay. Men om inte det var Social Network kanske. Men nu som helst, det hade ju Ryan Reynolds i en låda under marken, och vi får bara följa hans kamp för att ta sig därifrån. Grymt koncept och grym film. Men nu kommer Red Lights då, den här spanska regissörens uppföljare. Och jag såg den. Även Sigourney Weaver har en roll, och Cillian Murphy. Ja, precis. Och här, det är så fint, jag undrar här, varför är Robert De Niro med i den här filmen? Är det bara för att han inte får så många erbjudanden längre? För det kan ju inte vara för att han fick så mycket pengar för det här, för jag tror till och med att det är en europeisk produktion. Uh-huh. Och sådär. Så jag undrar bara, men och då var det så kul med Silver Lining. Jag kände som att fan, Robert De Niro har kommit hit och verkligen läst på sin karaktär. Han har läst på manuset, och han är lite method, du vet. Mm. Jag kan ändå se att han försöker igen skådespela, och det var så jävla kul. Och jag tycker att han gör en jävligt fin karaktär. Ja, och han bryr sig om den här karaktären, för han är ju den här karaktären. Alltså, där har vi en annan Oscars-nominering som verkligen var välförtjänt. För att det finns stunder, alltså det är så, hur han ömmar för sin familj och för sin yngsta son, och hur han har skuldkänslor men inte uttrycker det någonsin i vilda gester, inte ens i klimax. Alltså jag blir så berörd varje gång. Alltså så det, på något sätt blir det så att om man tar bort allt det här bipolära och sånt där ur Silver Linings Playbook, vilket jag rekommenderar att man gör när man ser den här, ser om den eller ser den för första gången, så visar den faktiskt familjerelationer väldigt fint. Det är ett väldigt fint familjedrama. Och där vi även har då Jackie Weaver som spelar den här grymma gangstermorsan i Animal Kingdom, som Tarantino älskar den. Många älskar den. Jag tyckte den var så där. Har du sett den? Det var helt okej. Och här får vi han, Joel Edgerton är väl med i den också. Som även spelar han spelar även i Zero Dark Thirty. Ja, och även huvudrollen tillsammans med Tom Hardy i Warrior, eller hur? Precis. Underbart. Jag tycker typ, jag märker att när han dyker upp på film, vad heter han, Emil? Det är inte Joel Edgerton. Ja, men jag har inte lärt mig hans namn. Men när han dyker upp på film så märker jag att det pirrar mig på samma sätt, lite som inför en så här lesbisk porrscen. Alltså att jag blir någonstans lite så här homosexuellt attraherad av honom. Jag vet inte vad det men är. Men var det inte det då som gjorde att folk, för Warrior är inte så jävla bra film, men var det inte det som fick folk att gilla Warrior, just att Tom Hardy har någonting så jävla, sån jävla sexuell energi. Ja. Och något sådär tyngt över sig, och han är så, det är någonting i de jävla ögonen. Och på motsatt sida har vi Joel Edgerton, som har det supersympatiska, supervarma, alltså, när han ger sig in för att döda Osama bin Laden i slutet av Zero Dark Thirty. Det bästa som den filmen har erbjudit nästan, att vi får i princip se realtid. Det tar lika lång tid för skådisarna och den filmen att utföra uppdraget som det gjorde för de riktiga snubbarna. Jag tycker det är en fruktansvärt bra teamet, film. På sätt och vis den teamet, bästa. Ja. Mm. När han leder det teamet, så känner jag mig så jävla trygg med honom. För han har den här teddybjörns kvaliteten. Ja, men teddybjörn är ju lite så här överanvänt ord. Alltså det använder man ju om Claes Malmberg också. Det, här är det något annat. Som sagt, jag Johnny Depp har ju alltid varit en sån här kille, skådis, som killar nämner när det är så här: om jag skulle vara med en annan man. Och så Johnny Depp. Men Johnny Depp, jag tror ingen känner så längre. För han ser ut att stinka. Han ser ut att ha gulsot och nikotinförgiftning liksom. Det, men och där är väl så är, och säger hans namn igen. Jag tror han heter Joel Edgerton. Jag har inte dubbelkollat inför det här, men ja, men jag ska lära mig hans namn. Han är, ja, nej, det finns något, det är något, han har något väldigt speciellt. Men vi, det, och Jackie Weaver spelar då hans mamma i den här Animal Kingdom, och i Silver Linings Playbook så spelar hon en medberoende mamma till, i den här familjen. Alltså hon är gift med Robert De Niro, hon är mor till Bradley Cooper. Och där har hon också, och hon vill bara att familjen ska fungera. Ja, och hon är så tolerant, och även det visar så mycket. Jag vet inte, det, man behöver väl ha haft lite dysfunktionella familjesituationer själv, vilket de flesta har, men sen kanske man inte själv tycker det. Men har man själv varit och rotat till det, så är den här filmen väldigt roande, varm och intressant. Och ge väl även små tips kanske till hur man ska betrakta sina nära och kära, istället för att försöka ändra dem. Att man ska mötas på ett annat sätt och kanske ha lite mer tålamod. Ja. En sista kuriosa om den här filmen bara. Mm. Du vet om att det är den senaste filmen som varit nominerad i de här The Big Five i Oscarsammanhang, alltså de fem tyngsta kategorierna. Huvudroll, regi, film och manus, va? Och manus. Jaha, så det, då är det nummer fyra. Senast var väl När lammen tystnar, eller? Nej, alltså, det är flera som har varit det, men den vann ju inte alla. Men den var nominerad. Nej, precis. Senast nominerad var Million Dollar Baby 2004. Okay. Senast som vann alla fem, det var The Silence of the Lambs. Ja. Och innan När lammen tystnar var det, den första var It Happened One Night, vet jag, Frank Capra-filmen. Vilken var den andra? Som vann alla fem. Ja. Du har väl det framför... var nog Room at the Top. Ja, jag har inte sett den. Jag glömmer alltid den titeln. Nej, vänta. Nej, nu är jag helt ute och cyklar här. Ja. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Nej. Enligt den här listan. Nej. Då är det bara tre filmer som har vunnit. Ja, vilka tre har vunnit, Emil? It Happened One Night. Ja, som jag sa. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, så det är Gökboet. Okej. Okay. Och The Silence of the Lambs. Jaha. Varför glömmer jag alltid Gökboet? Jag trodde det var den där första titeln, i och med att jag alltid glömmer vilken den film nummer två är. Jag kommer ihåg It Happened One Night och När lammen tystnar, men jaha, det är Gökboet också. Okej. Okay. Mm. Jag skulle bara vilja avsluta med att säga att jag läser lite recensioner om Silver Lining, och då finns det någon som, det blir alltid känsligt, som klagar på så här att ja, men det här var lite överdrivet skildrat när det är så här. Vare sig det, dels är det många som kallar det mentalsjukdom, vilket visar att sådana här filmer behövs. För att vi lever i en diagnostid, och det är lite farligt att vi, för så fort ett barn till exempel har fått ADHD-diagnos, så fort det barnet är lite övertrött, så har det för att han har ADHD. Och så blir det ju med alla. Det skiljer även Silver Lining ganska bra, att så fort han ger sig ut och springer, eller vad han än gör, så är alla runt honom rädda att det här tillhör hans depressiva eller maniska tillstånd. Där man ju faktiskt som en vanlig människa har maniska tillstånd. Alltså man blir glad på en födelsedagsfest, eller man kanske plötsligt brister ut i gråt. Men när man har fått en diagnos så hänvisas allting till det. Och det finns en tragedi i det faktiskt. Men någonstans, varför sån här psykisk problematik är svårt att skildra på film, är för att i filmens värld, Emil, så beter sig ju alla karaktärer på något sätt vardagssjukt. Det krävs ju för att en film ska kunna berättas. Hjälten i en film, vare sig drama, komedi eller actionfilm, är ju manisk. Man är ju galen, en filmkaraktär. Det är så man berättar en sån historia. Och det är därför det också är svårt att skildra psykisk sjukdom eller psykiska besvär på film, för så att det ska kännas helt igenom realistiskt. Filmens värld är inte riktigt skapad för att kalla folk för galningar, för i filmens värld är alla galningar, och egentligen i vår värld också, men vi är lite mer lata än de på film. Förstod du vad jag menar? Ja, och då tänker jag direkt att i en film som Zero Dark 30 så hade det behövt lite mer galenskap. Lite mer film i den filmen hade... Jag tycker hon lyckas. Jag förstår vad du menar, men jag tycker Flight, håller jag med dig. Flight hade det behövts det. Där har Robert Zemeckis försökt göra något jävla realistiskt. Men den karaktären tar ju inte ett steg. Han bryr sig ingenting. Han bryr sig inte ens om han förlorar. Och vem fan bryr sig då om den här filmen? Men Zero Dark 30 tyckte jag... Det var en perfekt sån här europeisk statisk film. Alltså det som jag kan ofta tycka att sitta och gäspa på i Europasammanhang. Men fan, nu är det slutdiskuterat om Zero Dark 30. Jag tycker vi har namedroppat den ganska ofta. Som tyder på att den kommer leva kvar i framtiden. Den kommer växa ännu mer. Jag är inte så säker. Jag är ganska övertygad. Men det här var i alla fall, Gustav, vårt var det 72 avsnitt. Och vi har pratat om Silver Lining Playbook, en film som ändå är värd att gå och se på bio om ni har möjlighet. Och jag vill påminna om att vi har lyssnarens val igång. Vi har en mailadress på vår Facebook-sida. Och vi kan säga den här också. Vad har vi för mailadress? kontakt@ eller om man så vill snabbela ja. tittaromsnackar.se. Och nu har vi diskuterat en film som alla pratar om, men om ni har en film som ni känner att fan, den här filmen hör man aldrig människor prata om, varken på fester eller i Kulturnytt, så mejla några rader om den filmen till vår adress som Emil är igen. kontakt@tittaromsnackar.se. Det behövs inga lösenord, ingenting. Det är bara så här, den adressen i ett mailfönster, några rader om vilken film ni tycker att vi ska prata om, sänd, så kommer vi välja ut en film och diskutera den i början av april. Och den som vinner får ju även ett litet pris skickat till sig sen. Precis. Det är lite bonus på det. Men i alla fall, vi finns på iTunes, där ni gärna får lyssna på oss om ni inte vill lyssna på oss via vår egen hemsida eller filmsidan filmfenix.se. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Kan vi säga det direkt nu? Ja, men jag har glömt. Shit. Okej, ska jag direkt snabbt här som vinden kolla vad som kommer nästa vecka. Nästa vecka så kommer vi prata om Hitchcock igen. Ja. Två Hitchcock-filmer. Vi diskuterade för några månader sedan, eller ett halvår sedan, Hitchcocks två första amerikanska produktioner, Rebecca och The Foreign Correspondent. Ja, just det. Och nu kommer vi alltså diskutera... Gör inte så här mot mig. Mr. och Mrs. Smith är ena filmen. Det är alltså inte den med Angelina Jolie och Brad Pitt, utan en snarlik titel. Nej. Som... Är den en remake på den här? Nej, nej. Eller så att de bygger på samma bok? Alltså, eller? Nej, det tror jag inte. Ja, men vi återkommer. Vi kommer påminna på Facebook också. Men det är i alla fall Hitchcock nästa vecka. Tills dess, Gustav, ha det bra. Ja, detsamma.